Nie chodzi o optymizm, życie nie jest optymistyczne. Życie jest takie, jak jest, ja je przyjmuję takie, jak jest. Właśnie tak. O tym jest ten kawałek. O tym, że ludzie debatują, dlaczego hip-hop jest tyle pesymizmu. Trzeba się zastanowić, czym jest hip-hop. Hip-hop jest życiem, hip-hop pisze o życiu. Dlatego nie może być inny. Mamy inną broń, uderzamy prosto z mostu. Autorytety mówią odejdź, zostaw, teksty same się piszą. Wokal sam się napędza, opowieści o ulicy, a w ramach kurwa nędza. Dom na przedmieściu z miejsca eliminuje. Niby nie znam, nie dotykam, nie mam prawa, bo nie czuję. Chujnia się pojawia zawsze w najgorszym momencie. Nie pomaga stwierdzenie, że wiedziałem, że tak będzie. To niezwycięska szarża, życia stan się pogarsza. Chciałbyś zatrzymać czas, zostawić wybór innym. Wielość torów myślenia sprawia, że jestem jedyny, ponurości przesłania. A co mam odsłaniać? Naga prawda, dno pospołu się sprzedaje. Całkowite przeciwieństwo księżnej Szerbatów ma maje wczesnego okresu. Zwykła codzienność przeciwnościom sukcesu. Bezrobocie określa temperatura brzemia. To realia sprawiają, że przygnębienie rozprzestrzenią nic za fiko, wiesz? Nieco inaczej patrzy jakiś byle hit. Mych poglądów nie zatrze. Muzyka po godzinach, reszta czasu przy łopacie. Zawsze mieliście źle, więc się nie obawiacie. Nic nie zmienia fakt, że systemem się nie zgadzam. Tylko sobie dogadzam. Dla bogatych jest władza, ze słów znasz mnie. Wiesz, do czego dążę, biorę temat i drążę. Na pas, kłótne czasy, siła to zjednoczenie. W grupie jest zaufanie, grupa leczy sumienie. Moc ma jednostka, może wspólna komuna. Ja ją posiadam i rozpierdala mnie duma. Kiedy kolega powiedział o tym, że wyciąga z hip-hopu pewne pozytywne wartości, ty się uśmiechnęłaś. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że tam nie można mówić o żadnym pozytywie. To jest wielka sztuczność, to jest... To jest pewnego w olewaniu świata i w czpaniu. Budzę się rano i widzę, wychodzę na ulicę i widzę 14-letniego dzieciaka, który jest zaćpany. Ja opisuję. Ale w tym momencie... Nie jest tak, że ja chcę mówić na przykład o tym, że o, fajnie mi się ćpa, bo ja nie, to nie jest mój cel. Ja pokazuję, że coś takiego jest. Chcę ludzi uczulić na ten problem, że on jest. Hip-hop jest dla mnie kulturą, hip-hop jest dla mnie tym, że jadę na imprezę i widzę gości, którzy się kręcą na głowie. Że wychodzę z domu i widzę kolejkę podmiejską, która jest pomalowana od początku do końca i obracam się w tym.